الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وسيقولون الله فقل أفلا تتقون سورة يونس کے دریم باب دی ذہن شروع کی اب دیکھے دلیلن ذکر کے عقلی یو بل قسم چیغیت اعترافی ہوئی چیغیم اقرار کی چداد اللہ صفت ندی او داد یو خاص مطلب دا پارا بیانی تعلق ہے دا سورت یونس دعوی سر دے دعوی دا سورت یونس دعوی چلا سر دا زور شفاعت نشی کے دے فاللہوانی زور دورا اور نشتا دا مشرکان دا عقیدہ وچی هاولای شفاعونا عند اللہ از مونگ دا آلیہ چی دی دیب اللہ سر شفاعت کئی دی آیاتونو کی او دلیلونو کی اللہ داغی مشرکانو حال بیان لی چکور آگی اللہ منو او دا اللہ ٹول صفتو نیمانل او پداغی مشرکانو چوی دامنگا اللہ تا وسیلکو صرف دقا داغی شرکو نور اغی انکار نکو دا اللہ نا انکار نکو دا اللہ دا صفاتو نا چدلتا ہے بیانی او بس دقا شرکو چوی آو لائی شفاعو نا دیبا زمونگ دا پارا اللہ سرا خبر کی یا دلتا یا پا قیامت کی نیو طرف تا عقلی دلیلو ندی دا اللہ پا وحدانیت باندی او بل طرف تا دا حاق زمانی دا مشرکانو عقیدہ ذکر کی دا دید پارا چی دا دی وقت دا غی وقت د شرک پمین کې ډیر فرق دی دا غین ډیر برتلی قل من یرزقکم من السماء والارض وای دی تاسو کو دې چې تاسو لا رزق درکې روزی درکې د اسمانو د زمکینا د اسباب دي کنه اسمان نا روزی داده چه باران وری دزمک نداده چه زرغو نکی فصلو نکی دلاله رزق انتظام کرده چه دی مشرکان نتپوسو که چه تاسو لروزی سدر کئی رزق سوک در کئی ناغی وی اللہ را کئی کنا رازق اللہ ده اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ یک داتا پوستنو که چو سوک دے مالک دی وگنو چو درکلی دی او دا دیسترگو دا دمر قیمتی آزائی درکلی دی دا دی مالک سوک دے دی زموارو ومن يخرج الحي من الميت او څوک دې چې پیدا کوي ژوندې د مړینا او يخرج الميت من الحي او څوک دې چې پیدا کی مړې د ژوند دینا دا ډېر مثال نه و د مړې نطفه نه ژوندې باندې پیدا کی یخرج الحیا او د ژوندې باندې نه نطفه پیدا کی چې مړې کنه دغه سي مجازم شتا چې د مسلمان نا کافر پیدا کی تک انو علی السلام او د کافر نا مسلمان پیدا کی دغه سي د جاهل نا عالم پیدا کی عالم نا جاهل پیدا کی دا ټول مرګ او ژوند کنه دا تاسو نو شو دا غینا درې قسمه چې د رزق مالک څوک دی تدې طاقت دا او رزق د لیزو مالک څوک دی او مړې د ژوند دینه او ژوندې زمړینا دا څوک کوي اوس ورپسې خبر عام کوي دا به څوک شماري او دنیا کې او کار نه دی د ونځي بشمار دی خبره مختصر کړه چې من یدبر الامر او من یدبر الامر مطلب دا دی چې دا عالم څوک چلی چې وی کار سره الفا او من یدبر الامر مرض او صحت او مالداری او فقیری او دغه سي ټول تصرفات شپار وزو ګرمي او سړزي د دې عالم کې هر سرازي کنا نو تعمیم یې وکړو چې من یدبر الامر لنډه دا چې څوک دې چې دې عالم انتظام کوي او دا دنیا چلی وګورم مشرکان سوې فزایقولون الله نو اې دا مشرکان چې الله یې کوي الله رزق را کوي الله زمونږ د غوګونو د سترګو مالک کدا څوک کدا را نواخلن بیا څوک نشي را کوي او دغه سه الله د مړینا ژوند دی او ژوند دی د مړینا دا او څوک دا ټول تنظیم الله کی الله کی ګورو ته د دې لپاره وی چې ګوره دا غو مشرکان او شرک صرف دغه چې وی دې زمونږ لپاره الله سره خبره کوي بس نور ځانه چې کني اغه مالکان ګڼل اغه رازق ګڼل اغه نه دا صرف د شفاعت خبره پس یقولون الله لذې کی روح المانی وی چې د دې زمانی او داغي زمانی مشرکان ډیر پرخ دي او ای کانی بکا زوی تانا تپوس کوما چه دا آیات اغی خلق لا دیر سخت زور نور که یکفحو فی وجوه و ناسن اغی خلقو مخون لسا پیڑا ورکی کم خلق الَّذین یقولونا چه الَّذی یدبر الامر قطبنو وی دا انتظام چې د دنیا چلی دا قطب سیب دی کته دینا تپوسو کی چې دا عالم کې انتظام سوک کئی وی قطب غوث سمرا فرق شو اغی خدا نوویل اغی خدا قطب ننو خبر ابو جهل وغیره چی سمراو تغییر دا عقید نوا سکن دا عالم بلسوک چلی دا انتظام بلسوک کئی تصرفات نا اغی خدا ویچی هاولا شفاعو ناندا دی زمونگ دا اللہ پا مخی شفاعتیان دا یا دنیا کی یا پا آخرت کی نور دا ټول صفاتونه دا الله منل چبنا رزق بل څوک نشي ور کوله زموږه اسمان بل څوک نشي پیدا کوله ماګه ژوند صرف دا الله په اختیار کې دی او د دنیا انتظام صرف الله چلی هغه دې وخت مشرکان نه جتا پوسکو نه ګردا خو قطب شته غوث شته کنه او کلوی سلویخت نی او دا اغی چلی دا دنیا وی که او تن پا کسو گڑ ورشنو بل دا اغا پا زیبان دی خس کمی گی نا او ترزی پوری روح المانی وی دخ پلوا خبر کی غدری سوکا لمخ کی ترشوی دی چوی زمون د وخت دا مشرکان وی چې لو لاو لوقعت که قطب نی دا زمک آسمان با روان شو دا خوی گور ارسا آگی کی کنا او سم دا حال دا عقیدی دا خلقو ها وی دا خود چا برکت دا چا دا مخاو او سو خلق دی چیغی دا عالم چلیو تصرفات کی خواه او اللہ ولوی اختیارات ورکلی دی توبا فذالکم اللہ ربکم الحق دا غصیبتو نیچ بیان شو چی رزق ورکون که دا اسمانو تزمکنا مالک د وګونو د سترګو دی او مړ یو ژوند دی الله اختیار کړ او د ټولي دنیا تنظیم الله کوي دغه استاسو الله دی دغه استاسو رب دی یقینا دې دلیلونو سره پیجن دی شيخه اسه خوانه شي پیجن دی وجدا دلیلونه ذکر کې نزا سي معلوم شي لکه بالکل چې بسترګو باندې ویني ښا ځکه اشاره و ته کې قران کې فذالکم اشاره خو محسوس ته کې کنه الله وی ځګه تاسو ته ما دا الله رب تاسو دې یقینا فما ذا بعد الحق الا الضلال ارکل چې دا دا صفتونه د الله دی او هغه حق دی نو دا هغه نه پس نور چی هغه باطل دی هغه گمراهی ده ها دې کې درې ملار نشتا چې کنه یو په الله دی او بل په باطل دی او دا درې نورم پاکستان نه الله رب العزت وی چې بس یو په لزمه چې حق یې ما او بل په لزمه مقابله کې باطل لی چه گمراهی ده بس بلی لارنش تاری جسو کوئی خواه نیابا اللہوی مخلوق زمامنی زمابندگی بکی ده حق پرستی او یا چه زمان منی و زمابندگی نکی انده گمراهان دی بلی بکی نشت دری مخواه فمازا بعد الحقی پس نشت دی پس دی حق ذاتنا چیزا صفتنے بیان شو الا الظلال مگر گم رہی فانا تصرفون اے خلقو تاسو کم پلو الٹکڑے شوئے دالانا چیغام پری خودو اغتاو مجد نشتا چیغ پل سوال پل حاجت اغتا پیش کہے چی اللہ زمونگا امدادو کی اللہ مونگ باندے رحمو کی اللہ زمونگا مصیبت لرکی اللہ مونگا صحت را کی دا نو آئے نپو مخلوق پسیشوئے زن لهم زی مواران جوڑ کری او کلو تا اولیاء وائے کلو تا نازولی وائے ادا نشتا پا دین کے دین کے دا نشتا دی دین کے خو اللہ او رسول دا دی کدو دین تا پوس کہیں نو اللہ او رسول قرآن او سنت دا دین دے ادا نور چو سر راج مکلی اغا دین ندے اللہ وی دا سے ولی کوئے ما یواز کہہ کنا ما تخپل صفتونا تخدائی توب ٹول خاص کہے او بل چالا مور کوئے کنا خوا ذکا خطو لکم رئیدہ فاننا تصرفون کذالکا ددیو جنا چی خلقو دا اللہ صفتونا مخلوق لور کری قطب و غوث سیب لیور کری کاب پمانا دا لام دا تی وجنا حقت کلمت ربکا ثابت شوی دا پیسل دا ربستا علاللذین فسقو پاگی کسانو باندی چی نافرمانی کئی اگا کلمہ صدا اگا پیسل صدا انہم لا یؤمنون دے تفسیر دے تتنا بدل لے چیدی ایمان نراؤڑی بس انہم لا یومن دی اللہ محروم اکڑی دی ایمان نا چیدہ کا کارونہ سوکی کا نا چخکارا جارا او کلاوستر گو اللہ پریدی او دا غیر اللہ نواری او دا غنستو اجتنا ضرورتنا وازنا تکی اللہ وی دک و جن پدی باین زما حکم ثابت شوی دے چلا یومنون او کد کلمت ربک معنا بلشی کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا تدی و جن ثابت شوی دا فیصلہ در ربستا کما فیصلہ چلا املا ان جہنم چلاوی جہنم بڑا کوم برائی با کوم او اللہ استا سنا من کم انسانان او جناتی آدی دا کلیمہ ثابت شوی دا پاکسانو چنا فرمانی کئی دا ولی انہم لا یؤمنون دا ولا علت تے باور سرد بیننام دا ذکر چیزی ایمان نراؤڑی کرنا چی ایمان نراؤڑی نا اللہ رب العزتو ہی بس جہنم باتی ڈاکو مانا بل دیکھو نشت زواجر دی پشرک باندے مشرکان نا اللہ زورن اور کئی چتاسو بغیر زمانہ و دی نور باندے اعتماد کرے دے نو سو کولی شی سو قدرت یشتا وائے کنا کئی کنا قل حل من شرکائکم وائے وطا اشتا دے استاسو با دی آلی حاو کی چلا سرام شرکان کری من یبدو الخلق ثم یعیدوہو اغا سوک چه مخلوق پیدا کئیو ما بی پس دمرگ نجوندی کئیو ما او دا اللہ صفت تکنا فاللہ رب العزت توی جستاسو دی کشتے دا سی چه غیم دا کار کولی شی اغی سروں میں اختیار شتا چه او سی په دنیا کی پیدا کئی اب یا بی پس دمرگ نجوندی کئی دا زشتے ناغی خاموش شو دا سی سوک دی ذکر اگی خود دی قائل نو کنا اگی خود دعوی چه بس منگی اللہ توسیل کو بس انور دانوائی چه دی بس پیدا کول کی او بیا وجوندی کول کی نا قل اللہ و آیا چدا خو خاص اللہ دے یبدو الخلق ثم یعیدوه چ پیدا کی مخلوق کار جاری دے خوا اللہ تعالی میں جزر کمی پورو پیدا کی چی اگا پا خپل علم کی سورا مقرر کری گا نا اگا پورا کی گا نا چی اگا پا خپل تقدیر کی سمر لکلی دی اگا تا معلوم دی اگا با پورا کی گا نا لبا قیامت کی گی لاکمی با پکینو یبدو الخلق ثم یعیدوه او بیا بے جوندی کئی پس دمرگنا اعادہ بعد الموت باس توی خوا دا خو صرف دا اللہ صفت تی خوا ار کل چداکار اللہ کئی نفاننا تو فکون خی خلقو تاسو کم پلو لٹکلے شویم چدا اللہ نم بگی زوک ناخلی کساخت پیرا چی نپاغی کیم اللہ نم نیخا بریزوانیو بلسو کیو اغت آواز کی چرا پنی کہہ رہا رس اور اللہ ارکڑے اللہ ای کم پلو لٹکلے شوئے ارس زکو ما اختیارات ٹول زمان دی او تاو زمان بل پل تختے زمان نگوان رہے چر سرا سر دی و قدرت مشتا و خزانے میں ڈکی دی نظر بندہ نگوان رہے اغسر سر دی دا یو زجرو او دا دا اللہ پاغسی بتنو کیو چی بلکل خکاری محسوسات تی خوا ولی دا خوارسو کوینی چی پیدا کی گی دروازی دروازی سمر پیدا کی گی نمونو تنو پورا کی گی او پنا کی گی دا محسوس دی ارستو باغ بیانی بیا چیغا معنوی دی او معقول دی قل من یرزقکم من السماء والارض او آیا سوک دیں چتا سل رزق در کئی دا اسمان ناو دا زمکینا چتا اسباب پیدا کری اما یملک السماء والابصار او سوک دیں غزات چی مالک دیں د وګونو چې اورې دل پکېږي او د سترګو چې دل پکېږي او مَن یخرج الحی من المیت او څوک دې چې پیدا کی ژوندې د مړینا او یخرج المیت من الحی او پیدا کی مړې د ژوندینا او مَن یدبر الامر لاندا دا چو سوک دے چو دا دی عالم انتظام کئی شپار وز راولی جمع و وڑ راولی گرمی و سرزی راولی دا انتظام سوک کئی فسا یقولون اللہ نگور دا مشرکان وی چو دا اللہ کئی کنا گور دور سیبتو نمانی ارسو سوال پیدا کی چو دا مشرکان و تبیاولی وی دا کافران ور تبیاولی وی چیغی وی چی رازق اللہ دے دا ټول صفتونه دا اللہ دی بل څوک نشتا نولی و تا مشرکان وی صرف پا دی وجہ چیغی وی دی زمونگا سوال اللہ تا پیش کئی مونگا دی تا وایو او دی اللہ تا وی زمونگا روشی او اللہ وی ناز دا نمانم او مالا بجرگی نراولی مالا مخورید نراولی زبانده خو نیمه زستا ربی ما او ته زما بنده نما سره ډایرک خبره کوا امینس کې نور سيزونه نه منم غره په دقه مشرکان وفا چې وی حواله څنګه دي صورت کې تیر نو خامخا وای چې دار صلی کوي فقل وتو یا فلا تتقون نو ځان ولې نه بچ کوي د شرک نه فذلكم الله ربكم الحق دا صفاتونه چې بیان شو الله رب تاسو دې یقینا دا رب یقیني دی دغه رب رښتینی دی. فما ذا بعد الحق الا الضلال. نو نشته دی پس د حق ذات نه مگر گمراهی. نور څه دی پهلا چې هغه دې پرې خوځه نو پهلا څه شي گمراهی ده ښا. کته وی چې نه دا وګوره بزرگان دیو نیکان دیو الله ولا برخي ور کړی دیو او دا الله یې څه لګیا کنه زه ته هم گمراهی ده اته ځان نه خبرې کئ دا مخلوق ټول په دې باندې مبتلا دی ښا. فانا تصرفون تاسو کوم په لاوالو لښوې د خپل رب نه. کذالک حقت کلمۃ ربک. د دې وجنا چې دا خلق دا کارونه کوي الله لا وسلی ګوري الله لا جرګي ګوري او دا هر زمانه کې جدا جدا جدا یې ښا. په خوا چې خلقو کاتونه اوس نشته نوز دی ولا نوی نوی کتلی دی او چې دا پیړې تیر شون دا بیا څوک نه پیژني ناغه وخت بیا څوک نور څوک نو لکه روح المانی چې ویلو چې زمون په وخت کې خضر او الیاس ابو الخمیس او عباس دی توازن کوي نو څوک څوک نه پیژني اوس خلوی ځوان دی او بنیر غوث دی دا تاګان دی او اجدا پیړل لري شنو بیا بل څوک نو دا خوار وخت سره نوی نوی پیدا کی کنا الله وی کمپل واړو لښو ها د دې وجنه چې خلق الله سره شرک کوي نو ثابت شوی دا کلمه درفستان چې جانم با د دین رکم دا پچا باندې هغه کسان باندې فسقو چې نا فرمانی کوي انهم لا يؤمنون دا ځکه چې دی ایمان نراوړي. قل هل من شرکائكم من يبدا الخلق وايشتد استاسو په دې الهاو کې اس داسي چې مخلوق پیدا کوي تکالې چې پیدا کوي ثم يعيد او بیا به ژوند ذکی پس تمرګنا دا صفت پکې ته چاشته ناغي خاموش شو ځکه نشته کنه خدام نو وی چې الله دې بل سوکنا. قل الله يبدا الخلق ثم يعيده وایا چې دا صرف الله دې چې پیدا کی مخلوق او بیا به جون لیکي پس زمرګنا چې قیامت شي. پانا توفقون نه خلقو تاسو کوم په لاول ټکلې شوې ځلانا الله هم ځان سره نږدې کوي چې زوم رب یما زوم رب یما ما او پیجنې ما په خپل قدرتونو پیجنې براو ګوره کتو ګوره د خپل رزق تو ګوره په دې ما پیجنې ښا. نو زمانه تخته بل پلا زاله دعوت تر کوم چې مخکې ذکر شو دا سزه ده چې هغه امن او سلامتی یاده چې جنت ته او تاسو د پری خودم نه په نورو پس روان شوئ